kawam lo xamne kenn duko pesse kenn duko mat kenn duko wagn fa in kana mislijan fasadat li taraddudi bayna tamani wa salafi sahnu nena li annahu qabada ujratahu wa hiya ta'amun la yu'rafu bi aynihi wa khali yabihu fi nisfi al ajal fa yaruddu nisfa al ujrati fa tasiru ijaratan wa salafan kun fatalakhasa min kalamihi أن للجواز ثلاثة شروط كون البيع بالبلد وكونه لأجل وكون المبيع غير مثلي جيوه وعجل الله وجاء صدقنا بنصف ما تجنوا الله خلنا يحتطبوا تنكو تخن تنكو صفرك لنبغوخ حالي حاج كودا بجا خمرنا يسون تغناوني بني آينا نكو جلل دا بجي لغي جلوش لغي ريك ci do ci ligue wa kon li ni wax da koy muru waye fi da bëgg wax ni legi bu fekke ni sa daba mba sa auto mba sa gal xam ni ne day tambalé birib sangam yam birib sangam te ni mi sof nangam lay doon kon daga nga jiwo kenn ni ko legi jël ko ko dehe di sof bayiko birib sangam yam birib sangam tanas bi mi sof doon nangam ko defé nak la am ni sedo koku mo dara koku mo dal ne leer da xamni seuf gi famu tambale famu yam xamni la muy seuf waaw bu xasse batay bu la nexé ne ko bis bi mako mo nga xam way seuf na ngay jox bo ligé ci lay seuf lo am jël da nga ne ko dañ ko def par awon yoon wi mo ci seuf may mom yoon wi mo ci seuf yaay mom bu sax fara bi xaleha ay adabati bu jallu ne wa safinati min ghayatin ma'lumatin ila baladin ma'lumin wa mithlu al-khatabi al-ma'u wal-hajaru wa nahwaha nga da tuddu mat ne waye bu do ndox lay sofit ba ay doj lay simbalen baxna bi an kanat nuqlatun li hadha wa nuqlatun lil akhar aw yawmun li ahadihima wa yawmun lil akhar aw khamsatu ayamin li ahadihima wa khamsatun lil akhar wa sahi daqiqin daganna sahu ak wal minhu ca topma aw min sayti wala ci diw la waxtalif ko do wote patay na dagal na ki nga xamni awal kat la nga ne ko top ni la nga koy walal su ko defé nak ma fayé la ben sa ci top ni ci top li nga wal ba da nga koy sagalal su ko defé nak ma fayé la ben sa ci duga a ko ko neena su fekke ne top ma sa ko ma sa do rek awal dana ci genn te wal ganam da mel dong lay mel du melne nak batay bu de lu ñu ségalé buñ ko ségalé diiw bu génné non rek lay mel xamé moom ben xamané né buñ ko mësa ségal diiw ga day génn ta baax ba xamné né buñ ko mësa ségal faaw diiw ga day génn ta yamaay ñu ci mëna xam nañ ko té ñu xamné né buñ ko mësa wal faaw rek awal génn ja xamné ñu mel ba nopi a ko neen nga né ko walal mako da jox la ci top ni ben sa ñu tay gi ba nga ne ko segal mako ta jox la ca deug ben sa muy pay gi batay lolu baxna motax mu ne in lam yahtalif al madhkur min al daqiq wa al zayt fi sifati bi an kana kullu fa jayidan aw radian wasti ijaru al maliki daga ne yit ñu yek aji mom ja minhu ca aji leja manam da wax ne ki nga xamne dang ko nuyu sa yef ba nga xamne fim toll ni moko mom ci nuyu man nga wul betiku nuyu wat ko ci mom waye ci sartu nak dañ da ayé ci jaay yow mi jëkë joxé joxé lu tuti té xaar lu bari nak bu ci amé watay ñu ayé ko waye dal mom dara wul betiku nuyu ko tax ñu wax ni do ko nuyu wat ah tay bu la nexé wul betiku nuyu wat ko yow waye lañu bañ nak moy nga nuyu wat ko fay lu neew lo xamne mom bu ci agat lay fay lo ko lola amlay waxna wa in istajara shakhsun shay'an listifa'i manfaatihi bi istikhdamin aw istisna'in aw iktira'in li rukubin aw hamlin aw sukna aw zarhin wa malaka manfaatahu bi ijarati aw iktira'i wa ihtaja li manfaatihi yu'jiruhu aw mukrihi al maliku li dhatihi kun jaasa istijaru aw iktira'u aw iktira'u shakhsi al maliki li dhati shay'i al mu'jari aw al muqtara bil fath فيجوز لمالك الذات استئجارها منه أي من مستأجرها أو مقتريها. قال الخطاب أراد أن يؤدي إلى دفع قليل أي في كثير فتصير سلفا بمنفعة أي أو بيه وسلف أو صرف مؤخر كما في بيوه الآجال. فيمتنه هنا ما يمتنه في بيوه الآجال ويجوز هنا ما يجوز هناك لأن الإجارة تملك منافع فحكمها كحكم البيع. وتعليمه دغن نيت اك جانغالام دي حملي تي اب لاجيم موم كوكي ني جانغال سلاتان دير ات ني اخسي تامبالي تي دونكو جابي غير جانغال كو واو نينا دغن تغن لو ملني غامو جام شيت كو من ميتي لو خامي تامو غكو مون لاكو داما بغ nga jangal mako metti lima lay fay nak moy bu ligue la at nga xamne kon legui dig bi nga xamne ci la koy jangal day mini apprentem diko ligueyal ci metti mom te waji ko jofay dara xamne lolu rek mom moy don pay gu waji ni dakoy jangal metti bi te koko diko ligueyal ci metti mom dirbat wa nak bis buñ ko jëlé ngir tambalé ko jangal ci lañu tambalé wañu at ni bis buñ ko waxanté ak borom jambi rek ci misal duñ tambalé ci bis bobu wax su daga ne tam gobal hada li wala ka tañal la bis ko gën walam nga dañu yéssoon ci gannaaw dañ ko li won mbay mi dañ koy gob ba ligu yar lo won tay nak mom dañ ko ne mbay mi nga xamné mi ngi ni duñ jigi wona ne lu rañiku la dañ koy gob ay gob ci la yam tay du jall ci bojj ci ko gobé rek ñeen sédo mo am gën wal nga am gën wal aa xani bu ko nexe tam baye koku mom dagan na tax mo ngi bani wax su gobal hasa li wala ka tanel na la ni su ko gen walam wala hasat lo gobut wala ka ñel na la ni su ko gen walam manam bo ci ni ko waxe mel na ne leer na sax ni jullu woni ko faaw nga gob lepp lepp aa dang ko ni lo gob rek ni seddo aa nga xani legi lu mu gob rek ngeen seddo su ko nexe tam mu baña gob lu bar dal ngeen seddo la mom mu baye waye sattu ñu ne ko ci mi tol lepp mom ngay gop bu ko ne bala ka tol bi bu ko baye rek baye waaw waaw ko dal mo ci yaari pa dal dagan na do ne ko gobal li tan se do am lepp lay gop baxna do ne ko no ci gobut lu se do xani mom man na bañu gop lepp patay bax ñu ci mën non rek bax ara fara bin falahu tarku matasha li anna hasa jual ko jual la wakila u dabatin dagan na itam lu ye daba li kasa ba ci nangam hala hala inistahna ci sart ne naka dem doylu na fiha ci mom hasa ba mu rek len tek mom lim jotta dox dafa wax ni dagan na nit am daba nga jibo mom ci mu leen nak nga ñëw ci bëru sangam ni ki dem Touba way nga jëgoo moom ci mu ne ba yàgg nag te amatu ma ci yitte mel ne gis ku ma batandu mbaa sama aajo faju may taxaw foofu seet li ma weesu fay la ko te yama yow foofu loolu ne dara ayu ci waaye nag lañuy aay rek mooy bu mu fay fi saasa waaw fay gi fi saasa rek moo ko tax aay moo tax saraaba boole na ca in lam yan xot in lam yan xot ji saraaba koo ni wa illaa lasimat taraddudu bayna salafiyati wa tamaniyati wasti ijaru mu ujarin dagal na itam nuyé ñu ñu nuyé waaw dafa wax ne lo xamne ñi lañ ko nuyé fi tol ñu ci loxoy jàngur dagal na yow nga fekk borom nga ne ko nuyé waat mako nga xamne ki ko yoré fi tol ni bu jéxalé mu jël la ci top waaw loolu neena ayut ñu ne légui amna fi tol ku lé auto bi amna ku lé auto bi ba amna ku nuyé kër gi waaw nga jibo borom nak ci ne ko a dem nga nuyu mako ba nga xamne bu ki agale diri bi nga xamne mom la lay ma ci top dal jël man da koku tayut mo tax mu ne wa ja sasti jaru mu jarin du fatil jimi mu jar ni pata jim gi ismu xol la salaun istajarahu mu jiruhu aw khairuhu wal ma'na anna shay'a المستأجرة رقيقا أو حقارا أو بهيمة تجوز إجارته لمن هو مستأجره أو لخيره مدة تلي mudda tal ijarat ula dal dal lañu wut li nga xamni amna ko leeru nopi dal kene mën na ko leewat ci jubo ci ne bu ci jexale ak niyasam ma top ci dal jël ba ci mom ko leewon sax mën na ko leewataat man ne mo ñu ko ñaari wër rek mu jubo waata borom ci bu ñaari wër yi jexé tam day jallaat leewat ko ñaari wër balu ko upp waaw lolu kenen tam mën na ko aw mustasna wala lu ñu sété man faxatu ho ndariñam batay neena bu fekke kamu ñu fi da ko jaay waye da wax ka koy jënd ne ko nak ñu fek sangam mom do ko jëlewon ñene borom kër gi da jaay kër gi juro ko jënd ne ko nak juro ñu ci ak juro wër ndax waaj ngir mëna taxu ci sama kër gele and ko sété juro wër yo xamne du ko genn a ko ko neena kenn mëna ñu ñu kër gi ci kaw ne bu waaj matale juro wëram ba taxu ci kërëm goge wa mo ñu leen mu doono dugg lolu batay ayitu wan naqdu dagal na teewal ga sax fi ci mom in lam yataghayyar ndam du sopiko ghaliban ci la gëna bari ghaliban ci la gëna bari ñu yaar yi mu wess yépp sax mu isti ijaru mu ujar ak aw mustasna man faatu wo sax bu fekke ni lola bu li gaaw sopiko di moy digënté bobu dal xamna ni mu fa sopiko kon mo mi ko le sax man na fay fi sax wa hada mutasmiyati dagal na ñak tuddu li kuñu sanati ñel at mu ne neena man nga ñu lola ay atéer ba nopi dañu jek jek waxal at yep rek genn bay da bañ rañal ni at sangam nañ ci fay nangam at sangam nañ ci fay nangam ñu neex bañ ko am ñu neex bañ ko jar wa kiraw ardun ak ñu ñe suuf ñepp taxasa ngir bu def fi japp ko masjid ak muy jakk mu datal ab dir ba tay neene tagal na nga ñu ñe suuf suufus nit def ci jakk ñu cey julé ka jaamu yalla dat sangam dara sangam ni dindi sa jak boko defé won nuqdu nan man nuqdu ni toji ja di rabbi hi ñal na borom isan qadat leen dir ba jeexna so jibo mom ci def ci sofam si jak ni ci jamm yalla dam nangame ko neena bu at yoy jeexé rek ko ko jila sofam ko defé yow nak nga dindi sa jak ya xam nokoy def wa bu neelu ñu tok nga tok ko bu neelu ñu xeddi nga xeddi ko ya xam nang koy def nak waye tax na ñu dogu ci param suuf ne ko ndem ñu ñeegum yalla dang ko fi bayyi muy wey mu wax na wala yu ci baru rabbul ardi ala baqaihi masjidan in aradahu bani wa hala tarhi maytatin ak ci wacci medd dem sang ji ko la wujulu ci wacci medd na lu meene medd mba ay xeyta nga xamni sobe la dañ waxone bu doon ci jaay mom lañuy jaay da wara lab waye neena bu ne ci ijara man nga jibo nit ci bu sanni la medd ba mu sanni la sobe ni xeyta da fay ko nangam ndax def nañ ci gap nak ngir lor ji motax mu in lasima alayhi at talattu bin najasati lid darurati donte sax koga dana ci takko sobe mom ni koy def waye lor je ko wal ni gis nga sun dusi sak ba dusi dusi dañu won nit lu xam la ci duwal ba lay dugg ci dur mom ni ko ñeme mel na ko dugg ci ndox defal ko min bax lolu ñu ngi ko nax lor ji ci am wal qisasi ak fayento am fayento melne mo xam fayento ak ray bakkan la ba fayento ak dag ab ciir la fekke ni wax ko def nit mo ni nga xamni legi moko wara deflu ko nexe fay ko ko man koko defal ko ko ay koy defal day aji won man ko bax nga xamne bu de ray du fa ci ray gaaka def mel nonu bu de dag ba jamit du wessu fa mo reyam atax salajina wa tajusul ijaratu halal qisasi min janin amdan hudwana sawaun kana alqisasu bi qatlin aw qatlin wa ujratuhu ala man yaqtasu la da nga xamni mom lañuy fayul ko ka wara fay fay ga mo wara fay payuk kikoy def wala yustajaru fi zalika illa man yura annahu yati bil amri ala wajhihi wala ya'badu fil qatl wala yujawisu al hadd fil jarh wal adab ak yar batay kuñ wara yar yow ni ko wara yar man nga wo ko lako yaral te nga fay ko mom ko lako yaral mo xam ko ko sa jam la ba sa dom la ba koy seyel la te nga war ko yar dal man nga wo ko lako yaral te nga fay ko ko ni wata jowu sun ijaratu halal adabi li raqiqin aw waladin aw zawjin aw ghayrihim wa yusaddaqu zawju an zawjatahu fa halat mujibal adabi neena bu jeuker don ciawul soxnam ni ko yarlu du ne dafa def lu ko waral lu ko jar ñu gëm ko wax ni wax na deug dal lu ko jar manam bu mo ba war ko bu fekke ni jeuker da don yarlu soxnam ba mu ko yar mom ci bobam aw bu ne da def lu ko jar motax ñu gëm ni wax na deug dal lu ko jar wahabdin dagan na nuyu ak jam 15 fuk juroom xaman ci at wa dama wax ni budé ak jam lo xam goor la ba jien man nga ko liyé ngir mëna liggéel fukki at juroom ci na lim yagge ni nga budé suuf man nga ko liyé fan wari at ba ci sax ñeen fukki at man nako bu fekké ni légui do téwal manam do fay ñëgg fi sax té sax bu fekké ni légui suuf sax xam ni mom sa yu nekk day mandi bañ nañ ko jarño ci bay sax kon da nga mëna téwal té yagg ni ñeen fukki at diru blanche bi na fara bi waxna bay jous aidan kirawul ardi 30 sana wa 40 bi khayri naqdi ila an takuna ma'munata shurbi kon fay jous ma han naqdi patay way jous bis musalika fi dori iza kanat jadidatan ma'munatal binay ala ni sabra ay kay yo xamni ko taw taw bu yes nga xam nga mag sax ñu man ci lool wa in kanat qadimatan faduna zalik qadru ma yura annahu qadru ma yara annahu ya'munu salamataha fil ghalib ene fa ko ndey kari magat manes na set dir bo xamne xamne ni mom baba dar ko fi lal fi dan do fi def dara rek te bu tolna mes nako falle waqtu li fa fi kira al hayawani bi ikhtilaf al hadath fi ahmarha fal bihalu aw sahuha ajalan li annaha aturuha ahmaran والحمير دون ذلك والإبل فوق ذلك والملابس في الأجل مثل ذلك فيفترق الأجل في الحرير والكتان والصوف والقديم والجديد فيضرب من الأجل لكل واحد بقدره يعني بورم لي جور جوري دانيو غنا ياغانتي دوند غنا غودانتي فان باخلا نينو مو سي غنا غود فان كون باخلا لانسي نانغو سي دير بو ياغ سي بوكو نوي ديس كو نانغو سي مبام مبام دوغو ديفال ني باخلا aw ko defal gane nit mo gëna guddu fan baam way aguna ci baxla fekkone ay yere ngay nuyu tam te bëgg lu yagg yi dañ ciër ba xam ndax da ñu yere yo xamni lenn la am yo xamni wëtel la yo xamni tawaru xar la am yere yu magat am yere yu yes ko defal bu nekk dañ ciër rek diir bo xamni mën na ko am ci yagg ay daagu ci sikk ko defal mes na yagg lu yaas bo bu tol non mo ngi ndagan na benn bis aw xiyatati saw bi wala ñaw malaan masalan ci misal taw go xanda gan boy dafa nit ijara mo jubo mom ci bis bu ne rek nga fay ko nangam moy difay sourne man ak tabax kat nga jubo mom ci diko fay sourne bis bu ne wacce nga fay ko nangam wala sax ngeen jubo ci mu defal la lol bam soti nga fay ko nangam nga ne ko tabaxam batima wi teras lay don ba ñetti pes lay don te ñu xaddu ko sel ba nangam ngeen jubo rek ko defé ba agale nga fay ko lolu ma les nga kon ñaari alam ñoo yu bokku diko fay sorni ak jox ko liggey benn bu agale nga fay ko ci nek ma les nako bu hay ndax tafsiru dana yaq mom ijaratu ba in jama ha ma ndem dayena bolé ñoom ñaar ba ta sa waya ta jamonté waaw aw mu tulaxan wala da yaq mu tulaxan khilafu ñaar wax yu ci wongo ko ta waxon legi ne bu jëfëlante ak mom ci ijara nek nga diko ñawlo ba nga diko tabaxlo bu leen neexé jubo ci bis bu nek nga fay ko nangam ba wéru nek ba ay bis ku nek ba waxtu nek sax bu len nexé tam djubo ci ku legé ko bu ag nga fay ko nangam leg nak bo bolé yar yépp nak mom lay wax atté bi nek nga diko ñawlo ab tissé war ko fay ci wobu témèr bana ko safal ko nek ko ci bis bi ci ngoy ñaw fofu nak am na wax ni mom mutlaxam bu baax moy aw mutlaxam jëm ji wax ibnu rusd nak mom day wax ni ñepp mass na ci matul xan ji waye bu ko jëk mom day rañel te mo ibnu abd salam mom da wax ne su fekke dang ko ne ñawal ma balaan bi ci bis bi du ko genn ta fay la juroomi téber te gis ne ñaw balaan mu mom no waxtu bis bi ñu tollo dong mu manki te ñew rek balaan bi du ag anam dal mom bis bi mom ci ñaw balaan ma kep la yam la mëna yam mom su boba fofu ibnu abd salam neena amna ñaari wax benn bi depp ibnu rusd wax ni diko taxa bax benn bi wax ni hakay dana bax xamne fofu mu ngi lay jublu ci in jama huma wa tasawaya da al mahnam wal halu annahuma tasawaya ibnu abd salam am day wax ne su fekkone jamono ji mo eppone liggey ba niki bu ko ne ñawal ma malan mi ci bis bi ta fay la nangam waji man na ñaw malan mi ci bis ba nopi nak bis ba du jeex anam nga xamne kon jamono ja mu upp la geeba ba mo topé joy wax kon dana la gan bu fekkon nak legi manam bis ba ñaw malan ma sax xaju ci xane mom ku wala ñaw malan bala nga ñaw rek bis bi jeex koku mu mass nañ ci ne mu yakuna kon boy tak da ngay wax ne ibnu rusd mom day wax ne saw ñu waxé ne kon nangam lay lay liggé lo yow liggé kët bi tay ci waxtu sangam dong nga koy liggé xam nañu rañel jamono ja ne ko duko genn mom wa su baba am neena faaw de yaqku ibnu abdus salam mom dukoy def ñetti xaj xaj bu jëk bi nga xamné ñu koy liggé lo ak jamono jëñ ko rañel ne ko ci koy liggé dañu yemo kep su baba day am ñaari wax ñe wax ne baxna ayut ñe wax ne baxut ayna ba nga dess moy bu fekke ne liggey bi bo gëna neew jamono ja nga xamne boy liggey da nga agal bu nopi te jamono ji ñu waxon du jeex su boba dana dagan bu ñettel bi nak moy nga xamne waxtu dafa xata xat ba nga xamne liggey dañu wax xaju ja nga xamne boy liggey bala nga agal rek faaw jamono jojo jeex bo mom ñepp maasi na ci ne nok la ibnu rusd waxon ñoyamo su boba mom du bax soday hu darin tan mi jay keur lu tok daba ngir bu def ko mu bax da xamen ci gannaaw at fa arjin tan mi jay suuf ndax ñu ñep ko mo li xashirin fa fukiat ñu mëna la jay suuf mbaayo nga diko jay suuf nga jubal mu ci am la ko jay itam dama la ko libé dama la ko jox bu de keur la mom dara nga ne ko at tan ko fi am mu do la ko jox bu de suuf ci seen mom dara nga ne ko fukiat tan ko fi am mu do la ko jox kon jappu ni bu rek nga koy jaay man nga ko wax ne ko dama la koy wax mu tek ci wat bu rek suuf na man nga ko ne dañ ci def ci at ma do la koy wax mustur baahu dagan na ak nam pandu ngir aajo duñ ko aajo motax bu ñu xol jaa sa istur baahu li rabbihi bi ujrati ma'lumati li tarawat ilay wala kan arabul muharram al-akli ka himari fatukra himaratun ni urdahi ni darolati a nenam baam sax ma nesna lu baamu jigen ma nampal baamu ndaw ni aaji wa nampal dañ fay borom baamu xam nga lolu lu arama nek la way du tawar ni mo ci nit ay nampal wo dal ni ci bu mu nek sax ni xorfu aade da nak fika fika rasdu firxatin nak na ci lu melni ki fot sadar a nenu du kenn joxe ab xale nakoy nampal lu fay lu aji ci footi yeey xale ba top to ban ndax lolou kay nampal la war wala borugo ani lolou dañ koy xet ci ara fekke na ci ara dal fofu ko fa nampal lu kay nampal moy dole fotali yeere gone ak top to bawo kon mu dako war fekke ni lolou dafa ade dare ko nduko war mo sa wax na wa illa mustarat ghazlu qirqatin ala dhikri wala ala ahli tifli فخرف بين الناس يعمل به فيك غزل قرقة وفيما يحتاج إليه الطفل من المؤنة من تحميمه وتكهيله وطيبه لأن الوفاكي كي جخي خالي دينام تلو وخو وخوتك كاكي نام تل دخمين توبتو فود ميك سنگجيك خيريو مومي نام تل موكي دف ولا نيوم نواجي دي خالي بنيوكي دف سابسنيكو كندن جي توب آدارك ميك آدار دوك آدارك ميفاك جيغولا moni saw ji ha ñal na jëkëri jigen ji tasku ha firi nam pale ga ñu ñu azan de may ci won digal anam bu sax naam jëkke jëk dem jël xalib jabru du ko nampal te ñu jëkër du may ko ci won digal ko do ko ñaxé ni sax naam ñu ci gën delo xalib bi lool du ci and moom sax na ko watax mu ne ñu tadarru ni bi istikhaliha hanhu bi rabbihi wa taghayyuri halaha in kanat qad mutaraddihi halaha bi shartin aw ghurfin فإن كان أذن لها فيه فليس له فسقه أنا بو فكي موكا وخا نيكو نك من غا دوغ سي نامبال بي نك غا دوغ نول باتيكو نك آي كوكو ني جوخ سي دوغ كأهل الطفل نيكي وا خالي با نيكي نون خالي با إذا حملت نوم أمب نوم جيجين جا نينا سو فكي ني دانيو جوخون جيجين جي أب خالي نكوي نامبال نيكوي فاي نيكوي باياغ جيجين جي نامبال فار أمب وا خمغا سوون كوي نامبال داي غاني هو باخوت سي كاكوي نامبال a kon nak bu le nexe ñoom ñu xale bi ñu ko kat yow kon dama jëwone yow ci nga nampal ko waye legi am nga kon dang koy dindi dang ko dindi ndax ci soono tuba ci mom lolou motax motax mu ne li anna labanaha yadru attifa wa mawti ihdal zikrayni ak faatu kenn ci ñaari nday njabal yi manam nday njabal waxi wolof la manam moy ko xam day nampal xale bu waye juro ko to wax ne bu fekkene dafa amone ñaari ñu nampal xale bi ñu leen di fay bu kenn ka faato nak ñoo ñi nga xam ne ñoo mu xale bi bay nexé tebb ba ca dess wax ka dess ne ko ñu dañuy baye ñu kenn ki faat na yow do nga dess dañuy baye mo mawti abih ak faatu bayam ba walam taq dund te jottu ci nepp ubirat ak pay ene jigen gi nampal ñukoy fay bu fekkene legi bayam xale bi faatu na te jottu ñukoy fay ko neex mu ne ah na baye ndax kat wolu ma nampal bu nopi pay ge du soti ndax dama bayam faatu na mu ma wolu ne dañ ma dox pay ge bu fekkene nak legi baye bi bayu alal xale bi tam amul alal ba fu gi meuna fay wala lañ wax ay bu fekkene baye ni alal duñ ko meuna fay ba xale bi ci ko alal kon mom do nampal du ci genn illa an yatatawwa ndare gu dafa nango ci bare wu bi ha ci tay nampal ga mu tatawu aji ci bare wu manam jini do nampal ab xale ñu bay fay baye xale ba faatu xeyna baye xale bay wu alal xeyna itam xaye xale bi amul alal waye amna ko wax ni man na war lu fay gi diko fay non ñu ko daan defé du genn kon neena karam nampal bu sañu bax kon koku du sañu bax waka juhuri mustajirin ak niki feñu kuñu ñe o jere ko lo leef nako bi ak li ci lekam ñu fay nak ak walal bu mënu ak lekakum muy di bari lool ak lek ba jodut ñu bu waxante kel ne ko do may defal nangam ñu lay fay nak moy gadu la sa lek ma lay jox ay reef lool moy fay bi nga ligeyal na nangam ko ko neena bu fekkene jibo nañ ci nonu waye da gis ni koku lamu lek da jadut ko xone ko ma lay jox sax lek ani reer way gis na ni koku lamu lek mom noxtu suru da kon su ko nexe genn ja mom do xante wala mom ko nexe genn ja ak walal moy ay kasiyal ak ni jiddan kon fali mustajiri fi fasbu ijarati illa an yarda al ajr bi tahamin wasatin kon fali sali mustajiri fasbu ha ana mo fekke ko fi ligi ak lekam jaru sax waye nangu na yam ci ñu jox ko lu jaru te baye ñu jamono kon ko ligé do sañ ne kon dumay baye wa mun hatta rafna zawjun jakar la do ju gëram na ñu wat en ci klaal wala lam yadurra ak donte dulor ak donte laal ga dulor ak nam tuya ne ñu bu jëkkal gi nango soxna di nampal xala bi jambar kon ne dañ wax jëkkal joju ne ko kon yow nak sa soxna si nga baye muy nampal xala bi jambar ci ko ak fay sa soxna so ko do mëna jotté tay mom waaw do mëna jotté tay mom donte sa xamé ni jotté gi wañ dara xala bi